کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا خلد بری نہ کیوں ہو بیابان کربلا خلد بری نہ کیوں ہو بیابان کربلا خلد بری نہ کیوں ہو بیابان کربلا سوتا ہے اس میں سید و سلطان کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا ساری حکومتوں نے وہاں سر جھکائے ہیں حکومتوں نے وہاں سر جھکائے ہیں ساری حکومتوں نے وہاں سر جھکائے ہیں جس راہ پر چلا ہے سلیمان کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا خاک شفا سمجھتے ہیں وہ اس کی خاک کو خاک شفا سمجھتے ہیں وہ اس کی خاک کو خاک شفا سمجھتے ہیں وہ اس کی خاک کو حاصل جسے ہے دہر میں عرفان کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا اپنے لہو سے سینچا ہے زہرا کے لال نے اپنے لہو سے سینچا ہے زہرا کے لال نے اپنے لہو سے سینچا ہے زہرا کے لال نے پھولا پھلا رہے گا گلستان کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا ہم تو جبھی کو مسنا کریں تیری خاک سے ہم کیوں جبھی کو مسنا کریں تیری خاک سے ہم کیوں جبھی کو مسنا کریں تیری خاک سے بکھرا ہوا ہے دشت میں قرآن کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا جب سے نبی کی گود کا پالا ہوا شہید جب سے نبی کی گود کا پالا ہوا شہید جب سے نبی کی گود کا پالا ہوا شہید ہے غم سے چاک چاک گریبان کربلا کربلا کربلا کربلا کر کے گود کے پالوں کو شاہ نے قربان کر کے گود کے پالوں کو شاہ نے قربان کر کے گود کے پالوں کو شاہ نے ایک دو پہر میں بھر دیا دامان کربلا کربلا کربلا کربلا لے کے غموں کی نشانیاں ہم راہ اپنے لے کے غموں کی نشانیاں ہم راہ اپنے لے کے غموں کی نشانیاں یسرب کو جا رہے ہیں اسیران کربلا کربلا سکے ہم حسین پر جی بھر کے ہائے رو نہ سکے ہم حسین پر جی بھر کے ہائے رو نہ سکے ہم حسین پر فریاد کر رہے ہیں محبان کربلا کربلا آل پہ امت نے جو ستم ڈھائے، نبی کی آل پہ امت نے جو ستم ڈھائے، نبی کی آل پہ امت نے جو ستم، شاہد ہے اس کا آج بھی میدان کربلا، کربلا کربلا کربلا کربلا۔ صغرا کی آس ٹوٹ گئی انتظار میں، صغرا کی آس ٹوٹ گئی انتظار میں، صغرا کی آس ٹوٹ گئی انتظار میں، گھر لوٹ کر نہ آئے غریبان کربلا، کربلا کربلا کربلا کربلا۔ آپ کو کامیاب نہ کیوں کر جہان میں، آپ کو کامیاب نہ کیوں کر جہان میں، عابد ہو کامیاب نہ کیوں کر جہان میں، جینا سکھا گئے ہیں شہیدان کربلا، کربلا